امام احمد کے ہیں واجب ہیں، اس لیے کہ ابن عباس کی روایت میں قطع کا ذکر نہیں ہے، وہ روایت کتاب الحج میں آ رہی ہے اور وہ عرفات کی ہے. اور اگر پاجامہ ہو تو مالک و ابو حنیفہ کے ہاں فتح ضروری ہے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد اور داؤد ظاہری کے ہاں فتح ضروری نہیں. ایسے ہی بنیں گے، اس لیے کہ حدیث میں علم اجلی اقدار پر الوسط سراویل کو وارد فتح کی تصریح وسکوت فی موضع بیان بیان اور نیز پاجامہ پا کے لنگی بنا کر ہر جگہ ممکن ہے. افغانی شلوار کو تو لنگی بنا سکتے ہیں، لیکن عربوں کا پاجامہ تنگ ہوتا، اس کو پا کے لنگی بنانا ممکن نہیں. اور یہی عام طور سے دوسرے ملکوں کے پاجاموں کا حال ہے، واللہ اعلم. وَمِنْ إِسْنَادِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كِتَابُ الْوُضُوءِ. كِتَابُ الْوُضُوءِ بخاری شریف کے نسبی اختلاف عنوان مقدم بسملہ سے یا اس کا عکس، اس کی وجہ پہلے بیان ہو چکی. اگر بسملہ مقدم ہو تو وجہ ظاہر، اور اگر عنوان مقدم ہو تو بمنزلہ اس میں صورت ہوگا اور احادیث بمنزلہ آیات ہوں گی. پھر اس کے بعد بخاری کے نسخوں میں اختلاف، عام نسخوں میں کتاب الوضوء ہے اور بعض نسخوں میں کتاب الطہارت ہے. علامہ عینی زین الدین زکریا انصاری نے کسی دوسرے عنوان کو راجح قرار دیا ہے، اس لیے مصنف نے صرف وضوح کو ذکر نہیں فرمایا، غسل حیض تیمم کو بھی ذکر کیا. میرے نزدیک کتاب الوضوء کا عنوان راجع ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے ہر ایک کو الگ الگ عنوان سے ذکر کیا. یہاں کتاب الوضوء کا عنوان ہے، آئندہ کتاب غسل کا عنوان آئے، اس کے بعد کتاب الحیض کا عنوان آئے، اور پھر کتاب التیمم کا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان و علم کو پہلے ذکر کیا ہے، اس کی وجہ بیان کی جا چکی، اور وضو کو سب سے پہلے اس لیے ذکر فرمایا کہ علم عمل کے لیے ہے، اور مسلمان جن اعمال کا مکلف ہے ان میں خاص طور سے ارکان اربع صلاۃ زکات حج اور صوم، اور صلاۃ کے لیے چار شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور اوقات. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے طہارت کو الگ اور مستقل لیا، اس لیے کہ اس کی فروع اور تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور قاعدہ اس شرط مقدم ہوتی ہے مشروط پر، اس لیے اس کو پہلے لے آئے اور باقی تین شرائط کو کتاب الصلاۃ کے ضمنی ریاستوں کے لیے اتنی کثیر فروع نہیں. وضو میں مشہور قول پر دو لغت کی بزم اور بالفت. بزمی الواو مصدر ہے اور بالفت اسم ہے پانی کے معنی میں جس سے وضو کیا جائے. عبید نے ذمہ کا انکار کیا اور کہتے ہیں مفتوح ہی اس میں مصدر دونوں استعمال ہوتا. خلیل ابن احمد اسماعی ابو حاتم سجستانی ابو منصور ازہری نے بھی یہی لکھا. صاحب مطالعہ الانوار نے لکھا ہے کہ دونوں کے لیے بزم استعمال ہوتا لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسم کے لیے مضمون استعمال کرنے کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ معقول ہے وضاحت سے جس کے معنی ہے نظافت. وضو شرعی کو اس لیے وضو کہا جاتا ہے کہ وہ اعضائے وضو کے ظاہری و باطنی نظافت کا سبب ہے. جیسے اعضاء کا ظاہر بھول کر صاف ہو جاتا ہے ایسے ہی وضو کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور باطن دھل کر صاف ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر ایک اور بات کہہ دوں اس کے بعد سنیں. وضو کی مشروعیت طہارت کی مشروعیت ابن کہتے ہیں طہارت مدینہ میں مشروع ہوئی. ابن جہم کہتے ہیں مدینہ میں فرض ہوئی اور اس سے پہلے مستحب. اور جمہور علماء فرماتے ہیں جب سے نماز فرض ہوئی طہارت اسی وقت سے فرض ہے. ابن لہیہ نے مغازی میں مرسل روایت نقل کی نبی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کی تعلیم دی جب وہ وحی لے کر نازل ہوئے. امام احمد بن ماجہ دار قطنی نے یہ روایت موصولاً عن زہری عن قربان اسامہ نبی نقل فرمائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ. قلنا جی تو بعد لیکن بس چلو باب في الوضوء ما جاء في قول الله تعالى اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. باب في الوضوء ما جاء في قول الله اذا كنتم الى الصلاه. حافظ ابن حجر السقلاني رحمه الله عليه فرماتے ہیں کہ ما جاء کر مصنف میں آیت کے معنی کے اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وارجلكم. جو وضو کو واجب قرار دیا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ اس پر واجب ہے کب واجب ہے؟ اکثر حضرات فرماتی ہیں تقدیر عبارت ہے تم تم وان تم محدثون. امام مالک نے زید بن اسلم سے نقل کیا ہے تم تم میں نو رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے امام نسائی بھی اسی بات کی طرف مائل ہیں. انہوں نے ترجمہ انہیں خود کیا تعویل قول اللہ عز و جل اذا قمتم الى الصلاۃ, اور اس کے بعد حدیث مستحق ذکر فرمائی. تو یہ اشارہ دیا کہ اذا قمتم کا حکم مستحق امام کے ساتھ خاص ہے. بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا قمتم کا حکم عام ہے, ہر شخص کے دن میں وضو ہے, محدث کے دن میں واجب اور غیر محدث کے دن میں مستحب. یہی حافظ ابن کثیر, حافظ ابن حجر وغیرہ کی رائے, لیکن یہ تقریر انہیں لوگوں کے مسلک پر چلتی ہے جو عمومی مشترک کے قائل جیسے شافعی ہیں, اور جو اس کے قائل نہیں جیسے حنفیہ, ان کے مسلک پر اس بار سے خالی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اذا قمتم کا حکم تو عام ہے اور اس میں ہر شخص داخل ہے, لیکن جیسا مخاطب ہوگا ویسے حکم کی نوعیت ہوگی. اگر محدث ہے تو اس پر واجب ہونا چاہیے, غیر محدث ہے تو مستحب ہونا چاہیے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم ایجابی تھا لیکن ایجاب منسوخ ہو گیا. یہ حکم ایجابی ہے اور ہر شخص پر وضو واجب. ابن حزم نے یہ قول عبید بن عمیر تابعی سے نقل کیا, لیکن علی اطلاق وضو کا قول اس قول سے خالی نہیں. عبداللہ بن حنظلہ کی روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ فلما شق ذلك علیہ امر بالوضوء امر بالسواک اخرجہ ابو داؤد وصححہ الامام ابن حبان والحاکم. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم کوئی وضو کے لیے تھا جو بھی نماز کے لیے اٹھیں. بعض لوگ فرماتے ہیں پہلے ہر شخص کے دن میں ہر ذکر کے لیے وضو ضروری تھا. امام طبرانی دارقطنی متعین تحاوی وغیرہ نے حدیث نقل کی ہے. عبداللہ ابن علقمہ ابن فغوا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احراق الماء فلا فنکلمہ فلا یکلمنا ونسلم علیہ فلا يرد علینا حتی نزلت آیت الرخصہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. پہلے ہر ذکر کے لیے طہارت ضروری تھی, پھر اس آیت نے اس حکم کو نماز کے ساتھ خاص کر دیا. مگر اس کی سند میں جابر جوہری ہے, جمہور علماء نے اس کی تجویز کی ہے. اللہم

آرم رتراج آرم ہیں وہاں ان پر بقدر ضرورت تقریب ہوگی. قال ابو عبداللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ترون مرتن مرہ و توزا مرتین مرتین سلاسن سلاسن. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیت شریفہ میں ہر قائم الی الصلاۃ کے لیے وضو کا امر ہے لیکن اس کی کوئی مقدار نہیں بیان کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک ایک مرتبہ فرض ہے اور اس کے بعد دو تین مرتبہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اصل میں امر کا سیوا ادخال الماہیت فی الوضوء کے لیے آتا ہے. آگے یہ اختلاف ہے کہ وہ مرت و تکرار کو چاہتا ہے یا نہیں. اکثر علماء تو کہتے ہیں کہ نہیں چاہتا. بعض شافعیہ کہتی ہیں کہ امر کا حاصل ایک مرتبہ کر لینا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ تکرار کو مقتضی ہے. بعض حنفیہ کہتے ہیں اگر مقید بالشرط والوصف ہو تو تکرار کو چاہتا ہے ورنہ چاہتا ہے. یہاں صرف قیام الی الصلاۃ کی صفت کو ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا جو بھی قائم الی الصلاۃ ہو اس کے ذمے وضو واجب ہے, وہ معمور بالوضو ہے. کتنی مرتبہ وضو کرے گا آیت ثابت ہے, حدیث اس کی تشریح تفصیل کرتی ہے جیسا کہ ابھی بتایا گیا. ولم یزد علی ثلاثین, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین پر اضافہ نہیں کیا. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تین پر اضافہ نہیں کیا جائے گا, لیکن اس میں اختلاف, اس کا حکم کیا ہے. حنفیہ کہتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے اور شافعیہ مالکیہ کے ارادے قول ہے. ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ حرام. شافعیہ کے تیسرا قول یہ ہے کہ خلاف اولا ہے. امام احمد کہتے ہیں لا یجوز, ایک روایت میں فرماتے ہیں لا یزید الا مبتلا. وہ آدمی تین پر اضافہ کرتا ہے جو عقل کے اعتبار سے مبتلا ہو, یعنی اس کی عقل برقرار نہ ہو, بات نہ سمجھتا ہو. بہرحال تین پر اضافہ مکروہ ہے. ابو داؤد کی ایک روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توزع ثلاثا ثلاثا وقال من زاد على هذا نقص وقد اساء وظلم او تعدى وظلم. وكره اهل العلم الاسراف فيه فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اور اہل علم نے اس میں اسراف کو ناپسند کیا ہے. یہ اپنی عموم کی وجہ سے اسراف کی عدد اور اسراف کی مقدار علما دونوں کو شامل ہے. اسراف کی عدد المحدود کا مسئلہ تو بیان ہو چکا. اسراف کی علما کے مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ مکروہ ہے. پھر اس کے بعد حنفیہ شافعیہ کے دو دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ مکروہ تحریم ہے. پہلا بھی قول راجے ہے اور یہی مالکیہ حنابلا کا مسلک ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استاد کو کرتے ہوئے دیکھا, پانی زیادہ گرا رہے تھے. آپ نے فرمایا ما حال الشرف یا استاد, سوال کیا افل ما شرف, آپ نے فرمایا نام وین کن پر الا نہرین جارین, اگر تو تم نہر جاری ہی پر کیوں نہ ہو. رواح احمد ابن ماجہ. اور یہ جو بال ہمتیہ نے کہہ دیا کہ نہر پر ہونے کی صورت میں اسراف نہیں, یہ قول سنت سے ناواقفیت پر مبنی ہے. وعن جاوید فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کے فعل سے تجاوز کریں, یعنی آپ نے اپنے عمل سے جو تحدید کر دی ہے اس پر اضافہ کریں. تحدید نبوی پر اضافہ مکروہ ہے. پھر یہ تحدید بھی دونوں مسئلوں سے تعلق رکھتی ہے, تحدید فی العدد اور تحدید فی مقدار علم. واللہ تعالی اعلم. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبن إسماعيل عن أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا تقبل صلاة لغير طهور. لا تقبل صلاة لغير طهور. طهور تاکہ ہمہ کے ساتھ طہارت کے معنی, اور یہاں بھی وہی لغت ہے جو وضو کے بعد کے زیر میں بیان کیا جا چکا. اگر اس پلانی فرماتے ہیں لفظ طہور سے طہارت مراد خواہ وضو ہو یا غسل, میں کرتا ہوں یہ ظاہری لفظ کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے, لیکن کتاب کی مناسبت اس بات کو چاہتی ہے کہ یہاں طہور بمعنى الوضو ہو اور حدیث موصول میں تصریح لا تقبل الصلاۃ من احدث حتیٰ یتوضا, اور مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے, اور یہاں ترجمے جو الفاظ لے آئے ہیں یہ الفاظ امام مسلم نے ابن عمر سے اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اسامہ ابن عمیر حضلی سے روایت کیا ہے. امام بخاری کی عادت یہ ہے جب کوئی لفظ معروف ہو اور ان کی شرط کے مطابق نہ ہو لیکن اس کے معنی صحیح ہوں اور ان کی روایت سے ثابت ہوں تو وہ اس کو ترجمہ بناتے ہیں اور پھر اپنی روایت سے مدلل فرماتے ہیں. ترجمے کے الفاظ مسلم وغیرہ میں ہیں, بخاری کی شرط پر نہیں, لیکن ابو ہریرہ کی روایت لا تقبل صلاۃ من احدث حتٰ یتوضا سے ثابت ہے, اس لیے مصنف نے اس کو ترجمہ بنا دیا اور اپنی روایت سے ثابت فرما دیا. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر ترجمہ منعقد کیا, اور نسائی نے فرض الوضو. بخاری نے بھی بظاہر اسی بات کی طرف اشارہ کیا. قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں نص ہے کہ طہارت نماز کے لیے واجب ہے، اور یہ کتاب و سنت و اجماع میں سے ثابت ہے. علامہ ابو عبد اللہ البی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ اشکال کیا ہے کہ حدیث سے صرف یہ معلوم ہوا کہ طہارت واجب ہے، قبول صلات کے لیے اور قبول اخص ہے صحت سے، اور جو چیز خاص میں شرط ہے عام میں اس کا شرط ہونا لازم نہیں ہے. اور قبول اخص اس لیے ہے کہ قبول کے معنی میں حصول الثواب، اور صحت کے معنی میں کون سے مطابق للمر، کون فیل وقوع فیل مطابق للمر، فیل کا امر کے مطابق ہونا، تو ہر مقبول صحیح ہے، لیکن ہر صحیح کے لیے مقبول ہونا ضروری نہیں ہے. شارع کی طرف سے ایک حکم آیا، اس کے مطابق مکلف نے عمل کر لیا، یہ عمل صحیح ہے، لیکن اس پر اجر و ثواب کا ملنا ضروری نہیں ہے. اجر و ثواب کے ملنے کے لیے تو اخلاص شرط ہے، بغیر اس کے کہاں جو ہے اجر و ثواب حاصل ہوگا. تو اب اس صورت میں یہ کہا جائے گا وجود طہارت سے نماز صحیح ہوگی، نماز قبول ہوگی، اور آدمی وجود طہارت کی صورت میں نماز قبول نہ ہوگی. اور قبول نہ ہونے سے لازم نہیں آیا کہ نماز بلا وضو کے صحیح نہ ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ قبول حدیث پاک میں دو معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، ایک حصول ثواب جیسے حضرت حفصہ کی روایت میں ہے، من اتار رافن لم تقبل له صلاۃ اربعین لیلہ اخرجہ مسلم، یا عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعین صباحا رواه احمد والترمذی، ظاہر یہ ہے کہ پہلے معنی یہ اس کے حقیقی معنی ہیں، اور ثانی التزامی، حصول ثواب کسی عمل پر اس عمل کی صحت کو مستلزم ہے، ان کی غیر صحیح پر ثواب مل ہی نہیں سکتا، اس لیے لفظ قبول جو حصول ثواب کے لیے بولا جاتا تھا اس کو صحت کے لیے بول دیا گیا. من قبیل اطلاق اسم الملزوم علی اللازم، حصول الثواب ملزوم، صحت اس کے لیے لازم، جو لفظ حصول الثواب کے لیے وضع کیا گیا تھا یعنی قبول، وہ بول دیا گیا. صحت کے لیے جو حصول الثواب کے لیے لازم، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اطلاق شریعت میں دونوں معنی آتے ہیں اور تعلیم قرائن سے ہوگی. اس پہلو کالا کا تکنا اتاق میں ابراہیم الحنزلی کالا اخبرنا عبد الرزاق کالا اخبرنا معمر عن حمام بن منبه ان اسمی ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا، قال رجل من حضرم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. یہاں وصیغہ مجهول ہے، اور ترک العلم لا يقبل الله صلاة من احدث، بظهار الفاعل بصيغه معروف والف اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کوئی نماز بلا طہارت قبول نہ ہوگی. ہر ذات الرکوع و سجود نماز کے لیے طہارت شرط ہے، خواہ کوئی بھی نماز ہو. اور آگے صلاۃ جنازہ میں اختلاف ہے کہ اس کے لیے طہارت شرط ہے یا نہیں. شعبی اور ابن جریر طبری تو فرماتے ہیں کہ طہارت شرط نہیں، اور جمہور علماء کہتے ہیں شرط. جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صلاۃ جنازہ حقیقت نماز نہیں ہے، اسی لیے وہ رکوع سجود سے خالی ہے. اور جب وہ نماز نہیں تو اس پر اس کے لیے طہارت کی شرط ہوگی. طہارت تو نماز ذات الرکوع و سجود کے لیے شرط ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں نماز جنازہ کو صلاۃ کہا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم صلوا علی اخیکم. اور نہ معلوم کتنی حدیث میں لفظ صلاۃ جنازہ کے لیے بولا گیا ہے. رکوع سجود نہ ہونا اس کے صلاۃ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. رکوع سجود کو اس لیے نہیں رکھا گیا تاکہ مرور زمانہ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ رکوع سجدہ میت کا کیا جا رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے. جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ شرط ہے، لیکن ابن علی شیبہ نے بسند صحیح عامر الشعبی سے اور بسند حسن ابو عبد الرحمن السلمی سے نقل کیا کہ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو اثر ثابت اس سے بھی میں بھی یہی ہے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے جاتے راستے میں اتر کر پیشاب کرتے پھر تلاوت کرتے آئے کہ سجدہ آدمی تو پڑھ کر سجدے کے لیے اشارہ کر لیتے تھے. اخرجہ ابن ابی شیبہ. امام بخاری کی رائے بھی یہی لگتی ہے، اگر کوئی آدمی ابواب سجود قرآن کو دیکھے گا تو یہ بات اس کو بلا تامل سمجھ میں آ جائے گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا. جو لوگ کہتے ہیں سجود تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، وہ کہتے ہیں سجدہ نماز کا نہایت اہم جز ہے. بندہ سجدے کی حالت میں اقرب الی اللہ ہوتا ہے، تو جب نماز کے لیے طہارت شرط تو اس کے جزے اہم کے لیے بدل گئے اولا شرط ہوگی. لیکن منکرین یہ کہتے ہیں جو چیز کل کے لیے شرط ہے اس کا جز کے لیے شرط ہونا لازم نہیں آتا ہے، اور صحابی کا فعل اس کی تعین کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم. ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی فاقد الطہور ہے، نہ اس کے پاس مٹی ہو نہ ہی اس کے پاس پانی ہو تو کیا کرے گا؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے کتاب التیمم میں ایک مستقل ترجمہ منقول کیا، من لم یجد ما اولا ترابا. یہ مسئلہ اصلا وہیں کا ہے. علماء کے راجح اقوال یہ ہیں کہ امام احمد کے یہاں صرف ادا قضا نہیں امام ابو حنیفہ کے یہاں قضا ہے اذانِ میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ادا و قضا دونوں واضح ہے، اور امام مالک کے یہاں راجع قول پر نہ ادا واجب ہے نہ قضا. قال رجل من حضرموت مل حدث یا ابا ہریرہ، ایک آدمی نے کہا حتی توضع کا مطلب یہ ہے کہ باقی شرائط کے ساتھ، ورنہ صرف وضو سے نماز نہیں ہوگی، آدمی نے وضو کر لیا، کپڑے پاک نہیں، جگہ پاک نہیں، عروبت اللہ نہیں، تو نماز نہیں ہوگی. قال رجل من حضرموت، حضرموت یمن کا ایک شہر ہے. مل حدث یا ابا ہریرہ، حدث سے کیا مراد؟ یہ اس لیے پوچھا کہ لفظ حدث جیسے ناقض وضو پر بولا جاتا ہے، ایسے ہی بعض وقت ناپسندیدہ کلام پر بھی حدث کا لفظ بول دیا جاتا ہے. قال قساؤ او زراتم، قسا ریحن بلا صوت، زرات ریحن بالصوت. یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدث کی تفسیر میں صرف ریح کو ذکر کیا، جو بالصوت ہو یا بلا صوت، حالانکہ بہت سے احداث ہیں جس میں بول دراز وغیرہ ہیں، تو اس تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس کی کئی توجیحات کی ہیں. ایک توجیح یہ ہے کہ اس نے اکثر احداث کے متعلق سوال کیا، ابو ہریرہ نے اس کو جواب میں ذکر کر دیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ایسے حدث کو ذکر کیا جو نماز میں پیش آ جاتا، اور تیسرا جواب، تیسری توجیہ یہ ہے کہ تعریف بالمثال، ایسے ہی جیسے کسی سے پوچھا جائے ملس، وہ کہہ دے زید، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس زید میں منحصر ہے، بلکہ مطلب یہ ہے زید جیسے جتنی کلمات ہیں وہ سب اسم کا مصداق ہیں. نمبر چار، بعض کہتے ہیں اعلی ادنا کو ذکر کر کے اعلی کی طرف اشارہ کیا، جب ادنا حدث ہے یعنی ریح، تو اعلی خروج منی، خروج مزید، اور بول و براز بدرجۂ اولا حدث ہوں گے. مدر اسماعیل اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب فضل الوضوء والوضوء المحجلون من آثار الوضوء. امام بخاری نے جب وضو کی فرضیت و شرطیت بیان کر دی، تو اب اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تاکہ ترغیب و تشویق ہو بعض وقت وضو کرنے میں. طبیعت کو گرانی ہوتی ہے، لیکن جب فضیلت معلوم ہو جاتی ہے تو آدمی کو کوئی گرانی نہیں ہوتی، اور وہ فضیلت بھی ہے کہ متوضی کے اعضاء وضو کی وجہ سے روشن ہو جائیں گے. والغر المحجلون من آثار الوضوء، الغر المحجلون مبتدا ہے، من آثار الوضوء خبر ہے، وہ بندے جن کی پیشانی اور اعضاء اربع روشن ہوں گے آثار وضو سے ہوں گے. غر محجل آثار وضو کی وجہ سے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خبر محذوف ہو، تقدیر عبارت ہو. والغر المحجلون لهم فضل، اور وہ فضیلت یہی غرو تحجیل ہے. جل وہ ہے، جم ہے اس کا مفرد اغرق، جو اس میں تسجیل ہے اور غرہ سے معقول ہے. غرہ وہ سفیدی کہلاتی ہے جو گھوڑے کی پیشانی میں ہوتی ہے، اور ایسا گھوڑا نفیس ہوا کرتا ہے، اس لیے لفظ غرہ ہر نفیس مال کے لیے بولا جانے لگا، اور ایسا گھوڑا مشہور ہوتا ہے، لوگ اس کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے لفظ غرہ شہرت اور طیب ذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں متوجہ کی پیشانی کا روشن ہونا مراد. المحجلون اس میں جمع ہے، اس کا مفرد محجل ہے جو اس میں مفعول ہے تحجیل سے، اور اس کی اصل حجال ہے تعظیم، یعنی آزائے وضو، وضو کے اثر سے ایسے روشن ہوں گے جیسے تعظیم پہننے سے تعظیم پہننے والی عورت کا پاؤں زیور کی چمک سے چمکنے لگتا اور محسوس ہوتا ہے. امام عبداللہ الحلیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وضو اس امت کی خصوصیت ہے، لیکن یہ ثابت